Ebotinha. आओ गए धूम मचाए ओ, फिर कहा ऐसी रात बार बार आए मस्ती भरी अखियों में डूब गए देखो जी हो ऐसी आया होश में आए बोल जाए पल छिन दिन और महीना चिक चिक चिना चिना चिक चिक चिना चिक चिक चिना चिना चिक चिक चिना मैं खुमार हूँ खुमार पे खुमार होठ पे निखार हम निखार पे निखार इश्क पे बहार हम बहार पे बहार जाम की कतार हो कतार पे कतार प्यास देख लबों की तो झुकी जाए मीनार चिक चिक चिना चिना चिक चिक चिना चिक चिक चिना चिना चिक चिक चिना रारी रारी कभी यहाँ कभी वहाँ जाए मेरा दिल हो जाने कब जाने क्यों झूम उठा दिल किसके कदम पे जहाँ पे गिरा दिल इतना ही याद है कि गया गया दिल इतनी खबर नहीं किसने है चीना चिक चिक चिना चिना चिक चिक चिना चिक चिक चिना चिना चिक चिक चिना प्यार बिना है मुश्किल जीना चिक चिक चिना चिना चिक चिक चिना रारी रारी